أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا بنو تامبل كتر يالا تبارك وتعالى نغي نيانال سوني يونت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou ñu ngi leen di ziyara di leen balu ak di leen ndokel ci wéru mag wi ñu nek moy shahrullahi al-muharram bismillah xam ngeen tay dañu waron tafsir waye ñu gis ne mbokk yi wax ne kéro buñ défé mardi ci muharram ñu waxon ñu yok leena léralal ngeneel ak ay taxaw setlu yu ñu wara def ci muharram ñu waxon leen kon tay ñu baña def das ci tafsir bi mais ñu defal leen salasuna waqfa ma ashura fanweri tomb yo xamne ab julit war nako taxaw ci tam xarit salasuna waqfa ma ashura fanweri mbir yo xamne julit bi waruko romb rek warna ci taxaw ben bu nek tomb bu ci nek mu deglu ko deg ko chambar ko xam ndeke ashura moy lan ndax mu wute ñun fi nunu degge tam xarit ndax fim nek ni ñu bari ci ñun ñu ngi waaj jëndi ginaar ñi jëndi nak def ay ciéré bu fekke suñuy goné ñu ngi foori tabala ak indeund yi ñu tëgg mëna japp nañ ne tam xarit chaaxaan la fekk ay bes la yo xamne yalla tabaarak wa ta'ala def ko fonk kon ikhwani xam ngeen ne xéetu l'islam ci guddi yi ñu nekk mu ngi dund ay bés ay weer ay fan yoo xam ne yu màgg la te mooy bésu tam xarit bésu muharram bés yoo xam ne bés yu màgg la yu koy delloo ci xeet yu njëkk ya yu paase naka lañ doon dundee ashura lo motax ñu bëgg fàttali fanweeri tomb yi diggante waxtu yiñ fi def ndax kenn ku nekk ci ñun mu am lu mu ci dolleeku waaye mu am lu mu ci jëriñoo su fekkee ne ñëw nañ ci tomb bu njëkk bi mooy yowmu ashura xadasu taarixi fi xayaati albashariya wa nuqtatu taxawul fi lxarbi aliman maa alkufri ولذلك كانت حتى الأمة الجاهلية تصومه كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرداها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية متفق عليه بسو تام خريت بسو استوار لا لو استوار بندل ديبي جامونو يي نيك يا با فينو نيك نيونا يننت bu jàll ci jamono ñëw ci kaw suuf ca màggalul bisu ashura muy bisu tam xarit néew na waaye dafa nekk tomb boo xam ne xeex daf cee am diggante ngëm ak kéeféer ñi gëm yàlla ak yéeféer yi dañoo xeex bisu tam xarit dañoo yàgg di xeex di daje bisu tam xarit di xeex loolu moo tax même xeet yi nga xam ne ay jaahil lañ woon ay ceddo nga xam ne seeni yonente day passé bàyyi leen ginnaaw ñu delluwaat nekk ay ceddo waaye bis yooyu bu ñëwee dañ ci delluwaat ginnaaw dañuy màggal bis bi loolu yaay aïcha nettali nañ ko ci hadis bu mu jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na même waa quraish dañ daan woor bisu ashura ca ceddo ga même waa quraish nga xam ne boobu amuñu yonent ci ceddo ga lañ nekk ci jaahiliya mais terewul ñoom dañ daan màggal bisu tam xarit lol moy tombe bu ñeuk ñaarel moy yawmu asura rabtun bayna ahlul iman ba'dhum bi ba'd walau ikhtalafa al ansab wal al'ab bal wal azma gisu tam kharit dafa leunkele digante ñi gëm yalla ñep yew len jappalante len lol motax yaronte ali sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé mak bimu ñewé medine mu gis yahudi di wor bisu tam kharit mu ne len lan motax ngeen koy wor ñu ne ko ñun de dañ ci sante yalla ndax yalla mo ci labalon sunu non dat ci muccel sunu bi yonent ñu and ak mom muy musa yonent bi ne len man ma len gëna yey ci musa gis nga kon lekkale na digënté yonent yalla muhammad ak yonent yalla musa kon tam xarit bis la bo xamné wéru tam xarit da fay leunkele di bolé way gëm yalla yi don tane sen askan dafa wuté yonent bi ab arab la musa lan la ah ab yahoud ci xéet mais téréwul yonent bi alayhi assalam fekki nako ci ngëm ndax néna ñom ñaar ño bok té sen xéet dafa wuté waye ansab wal al wal lughat ak lak yi ñom ñaari xéet yoy bok ñu luñuy lak mais téréwul gis nga yonent bi fekki na len waye jamono bok ñu ñett bok ñu xéet bok ñu lak waye bokku ñu jamono mais téréwul yonent fekki na len kon ndeke bisu tam xarit dafa wala boole way gëm yalla yi waye waru leena takale xolal ñun fim neek ni dañoo takali ko ci tam xarit ñen ñi lan lañuy wor lendi dimanche ak lendi ñen ñi wor lan lendi ak mardi dañoo takali ko te waru ñu takali ko mune fa aslu ارتباط موسى ومن معه من المؤمنين ثم امتد لكل من شاركهم من الايمان من مير ماغي ديباري سي يونت يالله موسى مو وور ني مو اندالون وور موي ديم موي ديم با مو فك سي نون ني كون غيس نيم ني بوله مو ملنا نيم دنجتي بوك فك نون لان نيو مفا يوبو موي نغم كي ني بوك اك يونت يالله موسى نيكي كون اشورا دا فاي بوله واي غم يالله لول موي نياارلو توك نيتال moy yu rabbi fi qulubil mu'minina al mahabba bainahum wa wahada lahum fa bi siyamihi yatazakkaru al insan zalika al hadath at tarikhi allazi marra ala ikhwanihi fi din ma musa alayhi salam mune nietel tomb moy bisu asura da fay yar ci xol yi xoy wal way gem yalla yi mbegel bo xamantene mbeugel bobu mo len di bolé gis ngeen ashura lum ñu wara jural moy ñun ñi nga xamne dañoo bok diiné nek way gëm yalla ashura lum ñu wara jural moy ñu bëggante ndax ci wor wëru koor ci la doomu adama di fataliko histoire bu mag bobu xewon ci say mbokk julit yo xamne ñu ngi andon ak Musa fim nek lutax ko laaj ko fek mu wor suba wala ginaaw suba nga nek lutax nga wor lum lay wax tay la bisu asura tay la bisu tam kharit nga nek waaw lan mo xewon ci tam kharit bang koy wor mu dal lay netali xew xew bu mag bob kon ndeke mbeugel lañu wara jural ñun ñi nga xamne dañoo bok diine bok yalla bok yonent neena asura dafa wara tax ñu bëggante ndax ci wor giñ koy wor lañuy fatali xew xew bu mag bobu nga xamne mo xewon ci Musa ak ay mbokam ci xex gu nga xamne andon nañ di len ko xex Firaun do len ko xex ak ay mbokam Firaun andak ben camp bi ñom ñep ñu nek ay yefer Musa andak ben camp bi ñom ñep ñu nek ay julit mbolo yefer yi upp doole di nogatu mbolom julit ñentel mo yawmul asura يدل على ان الانبياء بعضهم اولى ببعض بسوتام خاريت فاي وني يوننتي نيني ньо گنا ياي سي سن مروم بسو اسورا دا فاي وني ني لين سي اي يوننت ньоم ньо ياي مبوكو وا كون يوننتي بو ني مبوكو وي نون نيغا خامنا ньо توپ يوننتي كون ني نون نال ني وار ديف dañu wara mbokko kama fi riwaya anna awla bi musa ana awla bi musa neena comme ñim ñewé ci hadith bi yoni sallam bimu laajé wa yahudi medine don tane jamono bi len yoni yalla muhammad di laaj bobu est ce fekk na fi yoni yalla musa ha fekk na lepp waye bimu len né yeen lan motax ngeen di wor rek ñom lan lañ ko tont ñun kat dañuy sant yalla mu ne len lan ma len gëna yey ci musa baatu ma len gëna yey ci musa lan lay teki moy musa julit la man julit la te yeen ay yahoud ngeen yeen la fi musa indi won baye ngeen ko bu yalla kon yeen bu ngeen di magal yonent yalla musa man ma len gëna yey ci musa ndax ma ak musa ño bokk borom ño bokk diine motax mu daal di koy wor mu ne wa hazihi al walaya la tahaduhum fi ad-din wa ar-risala mu ne far gogo yonent yalla muhammad far ak yonent yalla musa neena lan moko jur moy diine ak bokk yonent ben ño bokk ben diine lele ci ñun ñu gis ben way mu ne yalla ñetti diine la am yalla ga deggu ci waxtani ben way bu lamb ñum tarxis wala ñak xamam mu ne yalla ñetti diine la am soko non ñetti diine yoy wan ak ban la mu ne la yahudiya nasraniya ak islam fek yalla amul diine bu tuddu yahud yalla amul tuddu diine bu tuddu nasran inna ad-din indallah yalla ben diine la am moy l'islam adam mo ci jëk wote yonent yalla muhammad moko tejj mbolam yonent yi ci l'islam lay wote amul yonent bu musa wote ci yahud amul yonent bu musa wote ci nasran ñom ñepp ci islam lañ indi kon ben diine dong la yalla am ci kaw suuf amul ñaar amul ñett diine joju nak mom la yonent yalla muhammad bok ak yonent yalla musa yonent bi muy joxe misal ci wone ne diine yep yonent yep ben diine lañ indi dafa jox ben keur mais yonent yi dañ doon ñew di tabax keur gogu tuddu islam biñu tabaxé ba paré peintir defar finition ba mu jeex mu ne keur gi amna ben place bo xamne dañ ko fa bayyi ben brique buñu waron def mu ne keur gi li tax rafetul ku ñew rek day xol mu ne wa mais brique bi manké fi maçon bi lu tax def ko fi ñu ne ñun kay lool moñu jaaxal mu na keur gi limuy rafet peinture bi limuy rafet finition yi limuy rafet brique bobu ñu bayyi fofu motax mu manké ku ñew rek doto naw keur gi yoonent bi neena man may brique bobu man may brique bi mana buñ ma fa duggalé rek keur gi rafet kon yonent yep ñom ñoo bokk li ñu indi motax asura daf lay fatali ne mbollem yonent yi ñoo gëna yey ci seeni morom loolu fan lay feñ moy ci seen diine ak yonent yi yalla yoni gim leen yoni juromel moy siyamu asura yadullu ala anna hadhihi al umma awla bi anbiya'il umam as-sabiq min qawmihim mbokk yi wor bisu asura lan lay tek ci ñun julit yi moy ñun ñi xet wi di xetu l'islam ñun ñoo gëna yey yenen xet yi ci seen yonent ñun ñoo gëna yey ñi andon ak ibrahim ci ibrahim ñun ñoo gëna yey ñi andon ak musa ci musa ñun ñoo gëna yey ñi andon ak nuh ci nuh ñun ñoo gëna yey ñi andon ak isa ci isa lool motax bañ ko comprendre do gis benn julit bu wedd yonent yalla nuh do gis benn julit bu wedd yonent yalla ibrahim do gis benn julit bu wedd musa do gis benn julit bu wedd bal ñun ñepp lañ boole la nu farriqu bayna ahadin min rusuli ñun ñepp lañ gëm so ñewé ci penc julit yi ci bir kër yi ci société yi nga fekk fa musa fekk fa nuh fekk fa mbolem yonent bu yalla yoni ab julit tudé nako turando kon ñun ño gëna yey ci ñom ci seeni nit yoy nga xamné ñom dañ leen weddi won kazabuhum da ngay gis yonent yalla musa ñan ñoko weddi won yahud dañ ko weddi bal yamuñ ci weddi sax dañ ko tuumal xass ko xass bu reuy ne dafa xuxaan yonent yalla isa gis ngeen dañ ko japp ne dañ ko ray yalla weddi len ne len rayu len ko sulayman gis ngeen yahya dañ ko ray ak zakaria kon nak ñun ñi ñoo gëna yey yenen yonent yi yenen nit ñi ci seen yonent mune mbok yi yaronte bi alayhi salatu wassalam waxna lolu ci hadith bo xamne mu ngi ci bukhari ak muslim mune antum ahaqqu bi musa minhum yen ñi yena gëna yey yahudi ci musa yen ñi bu yentim ne antum damir bi ci ñal lay delu ci julit ñi antum ahaqqu bi musa yen yena gëna yey musa minhum ci ñom ñom ñan ñom yahudi mune wa hadha min mumayyizatil umma al muhammadiyya neena li ragne la ak xewal la bu yalla defal xet yonent yalla muhammad ñu and ak yonent bi ba pare gëna yey yenen nit ñi ci seen yonent mo tax yowmal qiyam ñun ñoy sédé yenen xéedi bu yenen xéedi ñowé yonent yi taxawé wax seen nit ñi di wéddi naan dédét yalla ñun kat suñu yonent yi waxuñu won dara xam ngeen ñan la yalla di wo pour ñu léral digënté bi atté han xéetu muhammad lool alquran la di wala ban aya la litakunu suhada ala nnas wa yakunu ar-rasulu alaykum shahida ñun buñu sédé yenen xéer yi ba paré ba yalla atté len yalla na ngeen nak kay len yeen nak xam ngeen kan mo len di sédé muhammad ñun ñoy sédé ñeneen ñi ñun muhammad sédé ñu gis ngeen ñun lan la tax ñu mëna sédé yenen xéer yi parce que alquran netali nañu yenen yonenti fuñu jaar ak seeni xéet ci chaay chaay ak deugër bop ñi ci gëmoon ñan la ñu wéddi woon ñan la ñun mën nañu sédé mbolem yonent bu yalla yoni xéetu muhammad mën la leene ñaata yonent la yalla wax ci alquran 25 yonent yalla tuddu seen tour tambali seen xéet balen yalla di yoni xola adama biko yalla di bind lepp yalla wax nako ci alquran bala yalla di bind adam han bal sax njabotu adama ñun mën nañ leena sédé parce que yalla wax na qabil ak habil sen histoire mën nañ leena sédé tay buñu woon ben julit bu ko jang degg ko suñ ko ne sédé len ñom ñaar ñi ku togn kan ngay wax parce que yalla wax na la ko digënte nu ak ay mbokam digënte ibrahim ak ay mbokam ibrahim ak musa ak fir'auna kan mo leen mënul sédé ci ñun yalla netti na la ko bam leer digënte ibrahim ak namrouz yalla netti na la ko bam leer digënte isa ak ñane ray nañ ko christifié nañ ko te yalla wéddi loolu lepp kon yonnati bi alayhi salatu wassalam ni wax neena haza mumayyiz al umma al muhammadiyya inda allah wa lizalika yakunu shuhada ala tabligh al anbiya dinuhum yawm al qiyamah ñun julit yi ñun ñoy sédé yenen xéet yi yawm al qiyamah ndax wax na yalla tabarak wa taala kat yoni na yonnati yo yonnati daldi ñew daldi jotali la len yalla yoni won ñom ñep seen diine yonenti leral nañ ko ba mu leer lolou yalla wax ñu ko ci alquran lolou ngeenel na bu mag ci ñun ñun ñu mujjé ñew ci xéet yi ba paré di sédé waat yeneen xéet yi juroom bennelu tomb moy yawmu asura yurabbil muslim ala al ukhwa ad din faqat mbokk yi bisu asura da fay yar julit ki mu gëna dundal mbokkom ci diiné ak ku mu mëna bokal diiné buñ déggon diiné da nañ xamné bisu asura bis la go xamné da fay dundal mbokk gi da fay dundal nek benn ci islam lolo tax walizalika qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum ahaqqu bi musa minhum lolo motax yonent bi ne yeena gëna yey musa ci ñoom wa zalika illa li ribatu din allati baynana wa illa fa ahlul kitab aqrabu li musa bokki ahlul kitab ak musa ak ñun ak musa ñan ño gëna jégué ci mbokk ahlul kitab ahlul kitab ñoo ñu gëna jégué musa ndax musa ci ñom la bayé ko sen dom la sen borom kër la sen mak la sen nijaay la sen lepp la tax mo ñom ño bok dere waye lan mo tax yalla ne len fa ñuk daal ne yeen julit ni yeena gëna jégué musa ak wa ahlul kitab lu tax lolu dina l'islam lolu fan nga koy jange moy ci histoire bilal ak abu lahab wala abu jahl bilal lan la bok ak yenen dine bokku ñu deret bokku ñu kleuru yaram bokku ñu dekk bokku ñu lak waye bal rafa'ahu Allah yalla yekkatina bilal ba bilal di dund ay tankam di yengatu aljanna abu jahlin lan la bokk ak yenent bayam la yalla danel ko ba safara la la yendu fa lay fanan la war lol diine kon diine moy tax nit kawé waye du yaram du alal du ay yakh du askan bilal bimu yegge ci kawé gi not dafa am ben arab ci jamono yoyu ko xamné ciado la tuubagul mu gis bilal ci kaw kaaba gi rek mune yi maangi sante yalla ba sama mam fekkewul baxoñ bu ñuul bi ci kaw kaaba gi di not rek alquran da di wacc ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'rafu inna akramakum 'inda Allah ndeke du xet bi du yaram bi du deret bal lan la diine yalla diine lay xol yalla xolul deret xolul fo bok xolul sante tay fi ci senegal ñun luñuy xol ay sante ay keur hein ay sante ay fo bok ki di nangam ak nangam di nga gis benn way bo xamne du dem jak kenn musko gis jak waye dama am benn sante nga gis ki ci jak ji la dekk gaay ki dul dem jak lañuy gëna fonk ak waji di dem jak lutax parce que ñak deg diine yeen bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen gisee nit muy baamu jakay di def vaay e vien lan la wax mune fashhadu lahu bil iman sedel len ko ngëm mu ko kon ngëm gogu mo ñu yew ak Musa du deret du len yawmu asura juroom ñaarel moy tazkir li ahli al ard amma bi nusrati llah li awliyaihi bisu asura bu ñu xey diko wor lan lañu wara jural moy ñu fateliku ndam fateliku victoire bu yalla mayon ay ñoñam ndeke bisu asura bisu sante yalla la bisu fateliku ndimbal bu yalla joxon yonent yalla Musa te jamono yoy diko yalla diko defal dafa melne comme tay mbokuy xol len Firaun ni mu tollon Firaun gouverneur won Egypte kesse de bal adina bi la gouverneur won am doole jo xamne ñepp ko ragal du azar yalla di tuddu turu Firaun ci alquran ñaata yon la ñaata ay la yalla tuddu Firaun bakhara ba yalla day tuddu Firaun ba xan ha nazar da nga bëgg bay fi wal fajri xolal lol rek yalla diko tuddu ndax bandi bu bandi won say Musa say muy xex ak peuple bo xamne amuñu dara amuñu ngannaay ay jam la len defone fal la ko yalla duggal ci bir geej nekk ko ñoñu am connaissance reconnaître yalla xewal bu len don defal ñoñu bañu xeye teggunu ay tabala de di yuxu ci mbey bi di civilé comme ñun niñ koy défé buñu amé xewal ñu def ci mbey di lañu nek di yux di yux wala na bal ñoom dañu xey ndeysan daal di wor di sante yalla kon bisu tam xarit lan lañuy jural moy ñu fataliku ndam gogu yalla defalon yonent yalla Musa xolal tazkir li ahli al-ard wa kaw suf yeb lako wara fatali am ñoom ñep bi hazimati llahi li a'da'ihi yalla dafa gagne ay nonam nonu yalla moy ñan moy fir'aun ak ay mbokam ak ñu demene ñoom lol lan lay jur mune wa hadha yujaddidu fi nufusil al-amal wa yab'asu at-tafa'ul lolou ndaysan daf lay jural confiance gis ngeen tay ci kaw suuf nit ñi l'islam lañuy bañ deg sank ben maire dafa ne monsieur wa ñooñu nek ñooñu naan dañoo bëgg teural dawla islamé ñoy sonal nañ nit ñi de wa parce que information yi ñuy joxe xolal information buñ mujjë joxe tay ci Boko Haram yi na jigeen ñoo ñu jappoon tublo nañ ñepp ma ñoo ñepp tub nañ mayé nañ leen Pakistan ñu né ben bomb éclaté na nangam ni dé nañ ñu né feulé mara tay bo deglo l'islam ci kaw souf da nga nan nek is nek julit musiba la nek julit baxul ndax comme ñom ñom ñom mom média yi ni ñi terroriser julit yi waye xew xew yu melni moy tax ab julit mom day am confiance xex bi limi metti l'islam moy am ndam day metti rek lutax moy diine ji yalla moko yoré diine ji nekul ci loxu bindeef sama ben oustaz bu mak genn na aduna yalla nako yalla yeureum daf ma don wax buma duggé ci kaaba gi rek ma wéru ñu nodd allahu akbar allahu akbar mune abu jahil fenna de mune abu jahil fenna de lutax abu jahil fenna mune li la don bañ mu daldi jog mune mbir mi jog na ba passé bak na baat bobu la don bañ mu jog tay baat bobu tasaro na ci aduna baat bi mo téré won nelaw abu jahil mu xar tank tubeyum xex ko ay at ba genn aduna ana baat bi ta americain tamit dañu wara tok ak seeni mbok baat bi kenn mënu ko teyé ku mënu teyé jant bi mënu teyé l'islam ku mënu teyé jant bi mënu teyé l'islam ben borom xam xam bu mag la dajal ci kaaba gi ñu tok di waxtaan mu may netali ci gaay ni ñi duggé ci aduna bi di def nit ñi ay jël julli di def ay yéfer di len jox alal moy dafa am ben dëkk mu tudal ma dëkk bi mune gaay dañ fa dem yoré alal financer wa dëkk bi yépp luñu bëgg rek gaay daal di koy def luñu bëgg gaay def ko dara dessu nak lu légui ñom japp nañ né ñi légui alhamdullilah ñi lé wa légui nak kay leen gën wa dëkk bi gën ñu né dañ leen di laaj légui lan gën bëgg lu dess gaay nako ngeen outal ñu ay biye ñu aji mak ñu ne mo ñi kay nekk fañ nekkon lañ nek wala ñom dañu yakare buñ neene lu dess ñoo ñu ne ngeen tawaxal ñu église ñoo ñu ne biñ leen le lu dess ñu ne ngeen may ñu xaas rek ñu aji mak ñun ñep ñu daal di décourager ñoom ñep ñu décourager ndek ñoom liñ liggéeyoon ay at yépp fëndëk bu seer la ko yalla gis nga kon ndeke l'islam yalla moko yoré l'islam yalla mokoy ar waye du ay nit li nak daf ñuy fatali bisu ashura daf ñuy fatali ne yalla tabarak wa taala dafa indi ndimbalam ci julit ñi mbok julit yi bisu ashura aussi daf ñuy fatali moy 9e tombe bi yawmu ashura dalilun ala tanawwu'in nasri bin nisbati lil muslimin bisu ashura daf ñuy fatali ne mana ndimbali yalla di ndimbali dafa wuté du tay rek mu labal fir'auna lool rek la mën ndimbali façon yi yalla ndimbal bi muy dimbali julli ñi dafa wuté tay façon bi lay joxe suba mu joxe façon be ba muy alak namrud labalu ko ci geej ben yo la ko bolel yo bi muy mbugal abu jahlin labalu ko ci geej bi muy mbugal qarun labalu ko ci geej ma soussi moko won namrud mu bolé ko ak yo abu jahlin mu bolé ko ak xalé ñu dag baat bi fir'auna mu labal ko ci geej wala yalla lool lay def façon bi dañoo wuté ni muy dimbalé julli ni dimbalam dafa wuté ci julli ci mun faqat la yakunu nasru ala al a'da bi hazima wal ghanima minhum mune mun na nek ndimbal bi yalla di dimbali julit ñi ñuy gagné yéféri mun na baña nek sax ci luy feñ ni mu daldi japp sen non labal ko dedet wala ñu daldi julit yi daldi dem jël sen alal dedet bal ahyanan yakunu nasru alayhim bi hilakihim wa kifayati al muslimin sharruhum kama hadatha ma musa yen say yalla tabaaraku wa ta'ala da fay yek amna yonent yalla salih dafa am ñuko fananul guddi ne dañ koy reey ñoo ñu nan lañ ko fanano dañu reñoo ne salih mi daf ñu sonal nañ ko reey ñu noppalu ñu ne d'accord nañ ñu ne waye buñ ko reey dañuy fexé ba wa dëkk bi buñ xamne ñun ñoko reey kon lu ñuy def ñu ne dañuy taggo ba ceuk yeen suñu bagage taggo ne ñun dañuy tukki dugg ci dëkk bi yëpp dañuy tukki ba ñëpp xam ne ñun ñii dañuy tukki ñu génn dëkk bi. Bu ñu demee am na benn xunt benn pax bu xóot bu nekk ci buntu dëkk bi ci biir dëkk bi ñu fanaan fa bu guddee ñu ñëw rey ko daal di daw duggaat ci àll bi daal di dem. Léegi nag bu dee bu ñu bu nit ñi yeewoo ba yëg ne dee na ñun ñu ñibbi si buñ naan ñoo ko rey ñan la ñuy wax ñun moom kenn duñ ci boole ndax dañ naan bañ koy rey ñun nekkuñu fi. Ñu daal dajale seen i bagage yenu seen i saag waaw ni booy di def takk seen i saag ci seen i dënd waaw takk seen i jëngal takk seen i montante dugg ci dëkk bi. Ñun de dañuy tukki dañuy tukki dañuy tukki bu ñëpp ne da ngeen dem waa dem leen te ñëw ak jàmm ñaanal leen ñu daal di dem ba ci xeer ba daal di dugg di xaar guddi jot pour ñu génn rey yonent ba yàlla daaneel xeer bi seen kaw ñoom ñoom. Moo tax yàlla mu ne wa makaru makara wa makar naa makaran wa hum laa yashurun allahu akbar bat bu garaaw a ngi noonu fexe nañ seen fexe mooy lan dañuy rey yonent bi. Yàlla mu ne man mbir mi fexe naa ko bu yàgg waaye ñoom yëguñu lan moo nara di xew ci ñoom. Ñoom ñi nga yaakaar ne bu duggee ci xeer ba ñu génn yàlla nee na ñoom lay xaar bu ñëg sere ma daane ko seen kaw ba fii may wax ak yow génnuñu ana kañ bëggoon rey yàlla na li ko yàlla yónni woon bu yàgg ñoom ñoo nga fa ca biir xeer ba yow man xiyaam foofu la ñuy dégg kon gis nga fexe doomu aadama nekk yenn saa yi nga toog fii am benn waay bu lay fexeel yëgoo ko yàlla rey wala yàlla teg ci moom dara fekk doog a yëg. Am na benn borom xam bu mag parcelle dañoo woo benn buxaaba benn sëriñ ci sëriñ xalifa yu mag yi dafa woo benn waay benn buxaaba bu mag ne ko damaa bëgg nga reyal ma oustaz diw nga reyal ma ko na nga ko rey boo ko reyee ma fay la avance baa ngi nii mu ne ko temps nga may jox mën na nekk 2 million mën na nekk mu daal di koy jox 1 million avance pour ñu rey ko. Waa ji daal dem guddi commencé jël ay affaire am waa ji dafa am benn këll këll bi bu defee li muy def ba dugal ci turu nit ki rek du mu ci dugal sa tur bu ci fanaanee wërsëre da ngay dee. Sëriñ bi daal di jël këll gi def ci li muy def dugal ci turu waa ji guddi jot rek waa ji fi mu tëdd dina law bu xaaba bi mu gént benn ponkal wàcc kaw asamaan bi ñëw daal di koy poñe njëkk ci kaw ci kaw ne que yow dégg naa dañ laa yónni pour nga rey diw ah maa ngi lay yëgal ne boo ko bàyyiwul gis nga su ma ñëwaatee fii kaay sax ma woon na nu ma lay def waaye daal di génn ak moom yóbbu ko ba ci géeju parcelle bi mu ko poñe noonu de ci mel loxo nëkku ko ci géej gi ba mu egg si fii mu ne ko gis nga boo ko bàyyiwul ma ñëwaatee bu ma la dugalee du ma la bàyyi lu du daraa dee dégg li ma wax daal di koy génne daal di koy tëralaat ci kaw lal bi rek waa ji daal di tiit yeewu bu xaaba bi tiit yeewu mu ngi yeewoo mu xool mu ngi ci kaw lal mu sant yàlla mu ne mu xool këll gi këll gi këll gi mu defoon liggéey bi gisul këll gi mu tiit mu ne bu waaye bu fajar bu mu jullee mu yor kurusam mu jaar ci yoon bi jëm mu xooli géej gi ko waa ji dugal mu ne muy dem ci yoon bi mu gis ay taalib yu doon yelwaal yor këll gi di ko foyee ay taaliba yu doon yelwaat yor këll gi di ko fowee mu laaj leen fan ngeen ko foree booy de tëkk su géej mu xool géej gi xam ne fii la ko waa ji nuuxoon ci guddi gi mu daal di ñibbi yu ñibbee ba mu am ay fan mu sol ay daalam dem ci borom xam-xam boobu mu ne ko damaa ñëw pour baaw laax ma bëgg nga baal maax mu ne ko ah lan la mu ne ko kenn ci xalifa yi moo ko turam moo ma fayoon nangam xaalis pour ma rey la ndax man damaa fooroon ci jabar ku ma mosa def rek dee nga léegi nag damaa ñëw yow moom di yem naa laa kii daal di koy wax fi mu jaar waaye ñu ne ko du ma la baal de lu dul chart du ma la baal lu dul ci chart mu ne ko chart boobu lan la mu ne ko nga tuub bàyyi njabar ma baal la koo tuubul du ma la baal paa bi daal di tuub daal di bàyyi génn àdduna dégg naa mais bala muy génn àdduna dégg naa mokkal na lu alxuraan ci lu baree bare bari noonu la tuubee. Kon gis nga yàlla yenn saa yi lu ko fegal ab jaamam lu waroon ñëw ci moom fekk xamu ko fekk yàlla fegal na ko ndekk yenn saa yi ndimbalu yàlla du question rek mu rey sa noon bi nga koy gis nga jàkkaarloo ak moom mais yenn saa yi mu fegal la ay mbir yoo xam ne mu ngi doon ñëw ci yow te yow xamoo ko. Mbokk yi يوم عاشوراء تأكيد على وجوب مخالفة هدي المشركين حتى في العبادة ويدل المخالفة ما يلي بقي بسو عاشوراء دفا ورا وني كيب كوي جامو يالا دا nga wara wute jahili li ngi def jahili kuy jamu yalla da nga wara wute ceddo yi li ngi jamu yalla xolal ñun fi bisu tam xarit ñun ci ceddo lañuy def mbirum ceddo tam xarit ci senegal tam xarit ci ceddo la du tam xarit ci diine te tam xarit lu ñu wara julal moy ñun ñu wute ak ñom ñun buñu même buñu waxul won yi sax ñu yem rek ben tombe ci tam xarit moy waruñ ci nos ci lañu ray wa keur yonentou yow ngay nos ñu ray wa keur yonentou wi ngay nos yow kon yow deggo ashura motax mu ne mukhalafa dañu wara wuté hadiyul mushrikeen mushrikeen yi liñuy def di bokalé mu ne hatta fil ibada wala bis tam xarit dem jënd nak togi ciéré goor ñi sol yéré jigen jigen ñi sol yéré ñor ay tabala di teug té lolou sax du xalé nawit dañ ci gis ay burum kër ay magum jëm di teug di yuux ñoy sax jamm la bal xolal paay ak mère buñu réré ba paré la lañuy def ay bol ci kër bi ya lañuy def bol dañ koy jël ngandum jalu suuf lañuy def ci digg kër gi léla ngay gis kër go xamné sax dañ ko karolé ñu def tikku suuf ci bénn jall ko ci digg kër gi ba mu ne kecc ñu indi bol bi diko yenu ba ci kaw def dum jour tam xarit ñu réra bari heure yi da ngay dégg bum bum bum nga defal ay keñu la fekk ay bolu ciéré la ñoy ñu sax tané nañ bal ñi ci gëna kon gën ci dof moy ñi tek ben danku ciéré ci digg bol bi naan neew yi dañuy ñëw di rër neew yi dañuy ñëw di rër ba neew mo ñëw di lek danku ciéré wala ñu na danku ciéré bo bo xëyé suba nga sel mu ci do waan neen ci admi xola salté go nga xamné mbod yek unkuy ci bol bi lañ fanan nga xey di ci sa di ci selmu muñu xeye suba ut tusngal ngeen ko nek am ngeen tusngal amuna tusngal fim nek ni tusngal bi may indi won ma ak yeb jeexna sas mbay indi dalen nga tusngal man indi naka ñu ne may ma ci allo koy de damay tusngalu rek wa wax ma lo koy de parce que xam nañ dedet bay may ma rek bo indi rek may ma waye xam na ne lo lañ koy de jour lan ashura buñu xey suba def ko ci seen beuri di xol jant bi luñuy doye jant bi ñu ne fatmata bint moy foot foot moy foot ay yeen fatmata bint anam ala fatmata bint bu muy foot ku de nu muy foot ba pare buy foot mom bu dem sax ci ben appartement bu sedd bok waye ci jant bi xol jant bi nu mu tangé ñu ne fofu lay foot fekk xamuñu bu ñuy xol jant bi tangay bi moy changer sen couleur bu ci duñ fa gis nit de ay couleur rek lañuy gis ay bleu rouge fekk jant bi moy changer sen beut legi nak ñu naan duggal na tissu bu bleu gis ku ñëmé yalla duggal na bu orange duggal way way senegal yi ñu reer way yalla ñu yalla gindi lolu birum ci la lolu du diiné ak yeneen ak yeneen ak yeneen lolu nañ ko moy tandiku lepp luñ ci wax dañ ko wara def ci diine yonent bi mom lenn dong la wax bisu tam xarit luñ ci wara def moy lan leele nga gis ay nit yu dajalo ci benn keur ha kenn ku jeme yalla ñew di leen wax ay ñaan ñi ci top bal dinañ lek ciéré di ci boole benn aya alquran aya alquran dañ ko bind ci keuy bu ndaw qulna wa antum dakhirun ci bind ko ci dang ko ciéré bu def ko ci keen nga gis waji boole ko ak dank bi daadi won na bu de tukulo yi mom dañ nan moharani won tahar kare de nyame ha karon moharani won tahar de nga lol ma lek len bu sour ku sour won ci anmi doto sourati xam nga lol ben secret bu ndaw mo ci nek parce que de nga fi may waxe ma anmi ku ci sour won doto sourati loloy lan moy at ma ngi jeex benen atangi ñew legi tay ji la at bi di jeex te xolal yefu ndof giñ def fofu bisu ashura ñaata fan la ci tam xarit kon bis le 1er janvier bi ñew na bu yagg 1er muharram bi jall na ñom yaakar ne tay la décembre fek amna 10 jours ñu ne ku suru lon doto sur ba passé la wala ñëw tamit ndox giñ def. Ñu ne boo suuroon ci at bi mi ngi mel ne 31 décembre minuit la 1er janvier di ñëw, décembre daal di jeex. Ñu ne boo suuroon ci at bi dootoo suurati, wax nañ dëgg. Fan ngay suurati ci at boobu, at bi jeex na, beneen at bu bees moo ñëw. Maanaam loolu la mag ñi daan nax xale yi ndaw yi naan lekk leen ba suur, moo taxoon ñu def ay cere def yàpp ne lekk leen ba suur mu xaaraani woon taaxaar nit ñi di rey seen bopp. Fekk sax at ma ñu bëri dañoo yaakaar ne bisu tam xarit moom mooy 1er janvier ci l'islam déedéet. Bisu tam xarit mooy ñaata? Moom mooy fukkee mooy juróom-ñeenteelu fan. Bisu tam ñarit moom mooy fukkeelu fan bi mooy Tashuwa ak Ashura. Tashuwa mooy 9e jour, Ashura mooy fukkeelu fan bi. Yonent nag moom la wax ne woor leen ko, woor leen 9e ak 10e. Bu ngeen woorul 9e ak 10e ngeen woor 10e ak 11e. Dars bi passé mardi maa ngi ko doon wax ren yàlla dafa def soo tàmbalee 9e 10e da nga koy kole ci ayaamul biit. Maanaam kon semaine bi yëpp da nga koy woor. Boo tàmbalee lundi, boo tàmbalee dimanche suba yaa ngi koy jeexal kañ? Samedi da koy jeexal ndax da nga koy kole ak ayaamul biit. Su ko defee nga am ñaari bénéfice wala ñetti bénéfice. Am nga bénéfice woor nga Tashuwa ak Ashura. Am nga bénéfice woor nga ci Muharram semaine. Ndax yow ginnaaw weeru koor bi Muharram moo ci ëpp lim daan woor. Gis nga kon ni nga amee bénéfice. Kon xéewal la goo xam ne nañ ko màng incha allah bi iznillah suba ñu commencé ko bu soobee yàlla. Yal na yàlla bu pare bu nekk pour ñun rek ak suñ njaboot. Wax naa xale yi ndaw ndawaan yi sax nañ leen woor, nañ leen jéem a jàppale ñu woor. Ndax jeudi lay jeex. Boo wooree dimanche nga woor dimanche bi lundi muy Tashuwa ak Ashura nga woor yonent bi lim ne woor leen 9e jour wala 10e jour wala 10e jour wala 11e jour gis nga kole nga beneen bis bi mu nekk mardi mercredi jeudi vendredi mu nekk ayaamul biit. Da nga ci dugal ayaamul biit ñetti fan yu leen da nga ko cee dugal ñetti fan yi ñetti fan yi ñuy woor ci le 13 la 14 la 15. Ayaamul biit bi ñu def ko mooy ñetti fan yi. Ayaamul biit le 13 la. Le 13 lay ko le 13 lay ko vendredi samedi. Ok léegi ñu jël tombe bi ba ñu paree foofu mu ne Ashura daf ñu war a jural ñuy wuuteeg ahlul kitaab ndax yonent sa salaam bi mu ñëwee màkk bi mu ñëwee Médine dafa wuuteeg nan la wuuteeg ñoom dafa ñëw fekk ñuy woor ñoom benn fan mu ne man dinaa woor ñaari fan ngir wuuteeg ñoom kon ñu tam dana war a wuuteeg ñoom ndax yonent sa salaam loolu la wax mu ne amara nabi sallallahu alayhi wasallam an yasuuma yowman qablahu aw baadahu aw yowman baadahu rawahu ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad nee na yonent alayhi salatu wasalaam dafa digle ñu woor 9e jour ak 10e jour wala 10e jour ak 11e jour. Kon ndeke ku mu neex mu def ko lool ndax rek wuute ak yëgudi ak nasaraan yi bal sax am na riwaaya yonent bi sallallahu alayhi wasalaam wax ne ñoom dañ ci feetu yéen bu leen ko feetu woor leen ko. 11e ci tomb yi mooy man taammal al hadis yowmu asura tabayyana lahu anna aslu muxaalafatul muslimina lil mushrikin amrun mutaqarrir inda sahaba. Nee na ku digg hadis bi jàng ko càmbar ko bu baax di nga gis ne jullit yi li tax ñuy wuuteeg yahudi ak nasaraan yi mbir la moo xam ne dafa sax mbir la moo xam ne mbir mu sax la mutaqarrar inda sahaba wa yadullu zalika ala annahum lamma alimu siyaama ahlu kitaab. Gee lay noot nee na loolu ku dégg xaalis bi di nga gis ne boo seetloo di nga gis ne cosaan bi tax jullit yi di wuuteeg mushrik yi ni mooy xaalis bi moo ko saxal ba yonent bi yëgee ne dañuy woor bisu Ashura sël yonent bi ne leen wuute leen ak ñoom te du foofu rek la yonent bi wuuteeg ahlul kitaab de ci yar sikim dafa ne nasarani dañuy wax sikim yahudi di baye mustas ak sikim mune yeen wañi len nanu yi ngeen baye sikim yi fuñu wuté wuté lañ encore ci note yonent bi dañ ko ne nañ ut jolooli su note joté jolooli mune lan lol nasarani ñoko mom gayna ko ñu ut tour bejjeen mune lol yahudi yako mom gis nga ñu dal indi note yonent bi ñew na fekk ñuy fétu dimanche ak samedi yahudi ñoy fétu samedi nasarani di fétu mu dal di ñew indi aljuma ñew na fekk jigen bu gisee bax duñu lekkandok mom duñu nanandok mom mom mu dal di ñew def lan mune isna'u kullu shay'in illa aljuma' def len leppam de sey andalen ak ñom fana noor ak len ci kawlal bokulen ak ñom lepp def len leppam de sey est ce fofu kessa la ak fan ci julli ñom duñ julle dal yoro dibine julle len dal ak fan qibla fekk na ñu jullu baytul maqdis mu dal di tourner dal di jublu makkatul mukarram ak fan ci dindi sobe kon gis nga dafa bari yonent bi lu mu fekk ñom ñuy def mu dal def leneen bal ñom sax buñu déggé yonent bi di wax loolu dañu ne waaw nit ki ki lan moko dal mom lu mu dégg ñun ñu def rek mu def leneen kon déggé ciosan la ashura diko feddali né julit yi dañoo wara wuté yahudi ak nasrani ikhwani 12e tombe moy yawmu ashura dalilun ala anna ittikhazul manasib a'yadan 'adatun lil yahud dañu jang ci tam kharit né fête yu bari lu xew nga def ko fête su sa yay dé fête sa papa dé fête ku juddou fête han néna lolou jikko yahoud la tay lolou lañu def ñun danaka sénégal waxuma sax fête chrétien yek fête nasarani waye bal sax ci islam bi la wax dañ ci yok ay bes yo xamné bes bu nek dañ koy fête té yonent bi néna lolou jikko yahoud la xolal yonent bi bu daan fétu bu na woron fétu ben bis la wara fét bis bi mu gane aduna waye bal da don wor sahabay nako yonent yow gis nañ lënd bu nek da ngay wor mu ne ci la jott ñu nako lutax ngay wor al khamis mu ne ci la yalla di garal jëf jiam ñi dama bëgg bis bobu bu ñuy garal yalla sama jëf yalla xol ma fekk dama wor mu yërem ma benen bi moy julit ñi bu fekkone dañuy fetu ñu fetu bisu gaday ba waye bal xolal yoy yep amul ñaari fet rek la julit di am moy tabaske korité moy fetu julit ñi leneen lepp amul ci diine sax way ne dañ ko wara magal dañ ko wara fetu amul ci diine hein xolal ki yor ciabi kaba gi ko yore semaine bi la genn aduna bi at bi jexé la genn aduna ñooñu kay waron nañu wut ay fête bisu nek seen kër di fête rek xam nga lolu ki doon yor ciabi kaba gi bu fi ma tok ay njabotam ñoo yor ciabi yi ki ci mujjé barki demb la gañu bi at bi jexé ñooñu kay waron nañu am lu reuy di ko magal waye bal bo démé makk aji sax do ñooñu da nga leen dul gis da nga dul xam sax seen kër xamoo sax fuñ dëkk te kat hadis la yonent bi moo ne ñii ñoom ñooy yor caabi kaaba gi ba àddina bi jeex yonent bi nee na kenn du ko foqart ci ñoom lu dul bandi moo koy foqart ci ñoom saay kon buur bu fa falu laal ko rek bandi nga moo tax kenn du ko laal ndax yonent bi moo ko jox amaana la bu leen yonent bi jox waa ji semaine bi la génn àdduna ñu teg keneen ki nga xam ne moo tegul ci moom ñu daal di koy jox caabi kaaba gi daal di koy def ci ñaari mbuus daal di ko koy jox mu daal di koy denc loolu ndax am na lu ko gën a rëy hein heure bu doon ñooñu ay sénégalais lañ heure bu nekk kaba la yaa ngi tëgg seen bund kër rënga ta dënga ñii ñooy borom kaaba gi rënga ta rënga di yuux yal nañ yàlla yërëm mu ne kon yowmu ashura dafa war a wax ne manasib feet yi ñuy def nee na dara amu ci ولذلك اتخذ يوم عاشوراء عيد لول موتاخ نيوم غيسغا با يالا رتيلي لن سي موسى فرعون رك ني دادي وور ني دادي كومانسي ديف كو فيت نينا كان اهل خيبر يصومون عاشوراء وا خيبر دنج دون و عاشوراء ويتخذونه عيدا دنج كران جيب فيت ويلبسون نساءهم في حليهم وشارتهم ها نينا جيغي ني دنج لان دين سولال اي تياخ اك اي ييري دافار لين با ني رافيت موي جولي ني ديف fek ñun xam ñu lu bari ñu def ci jikko yeguul yak nasaraani lañ ko jëlé fek dañuy topando rek di topando rek di roy ba roy musiba fofu la ak mbon yeb mbokk julit yi yawmu ashura fukel ak ñet dalilun ala tanaqud fi hayati al-yahud wa an-nasara haythu kanu yahrisuna ala siyam ashura wa hum laysu biwa wa huwa laysa biwajib nena bokku na ci liñuy jang ci ashura moy contrainte yahudi liñuy dund ci sen diine contraire la ak li am ñom yalla reccel na len bisu tam xarit rek xaru ñu sax yalla wax len def len dara dañu xey rek dali wor te diine li ci ciosan moy nga am ndigal te defal nangam même su fekke dañ la ko sant dañ la ko wara sant mu bax xaaral ba nga am ci ndigal ndigal li nak kan mo koy joxe yalla tabaaraku wa ta'ala dafa nek yoon ci l'islam nekul ne yow sa xel lu mu rafet lu rek nga dal di koy def gis nga lolu bañ ko tambale duggal ci diine lu rafet rek nga def lu rafet rek nga def fim nek ni diine ci amatu fu mu teunku lu rafet ci yow rek nga def da ngay gis xeyso ben way ne la suba de amna tuddu na ngeen tela ñoo parce que dama bëgg bala ñuy tuddu waccel ma kaawé ken du musique dañuy wacc kamel waji limu wax rafet na de way du diine du sunna est ce que yunus sallallahu alayhi wasallam bu dan tudu day wacc kamel est ce abubakar bu dan tudu day wacc kamel ñu nak abubakar yunus bi kan mo gëna xam barkelu alquran ñom ñoo ñu ko xam lu tax ñom defuñu ko won est ce que du diine diine da ngay xaar ba nga bañ ne la defal nga def mais do ñew rek yor say xalaati bop lu rafet ci yow rek lu sax kel nangou rek nga daal dem indi sey nit wala nga daal dem sa bop yow nga daal di lal sa siyada commencé ko def dedet fi nek ni julli ge ñata rakala ñent su ben way ne damay julli juroom ñent allahu akbar yu guddu waji ñew julli juroom ñent julli na le lim def bax na le mais sam na ge amul ge xam nga lutax parce que lim def kenn santu ko ko ñent rak lañ ko wax mom nak mu bëgg ci xalam soobe yalla day ñent juroom ñent rak la julli rak bu ñëk bi da nga jang bakara allahu akbar rak rara da nga jang ala imran di ki di choro yaram bu metti la ci jëlé parce que du am tiyago parce que yalla sant ko mu julli ge juroom ñent rak lool mo tax diina ji dafa am fu mu teunku nekk lu rafet ci sa xel lu rafet ci sa bop nga daal fay def dedet ñett nit yonent dafa jangale mu leer fa lañu jéxalé inshallah benen jour yi ñew ñu motali yenen tomb yi dess ñett ñooñu lan lañ def kenn ki dene man dootuma tak jabar kenn ki ne man dootuma lek beccëk kenn di mané dootuma nelaw guti ñett ñi ñep fuñ ko tek ci jaamu yalla dootuma lek beccëk damay wor ndax jaamu yalla kenn ki ne dootuma jégué jigen ndax jaamu yalla kenn ki ne dootuma nelaw guddi ndax jaamu yalla damay julli ba bërsa ñooñu li wax baano wala baaw tay ci ñun di ko doon def khalifa general ngay nek ni ñu ki ki da amul jawab ki du nelo guti ki day wax rek li ngi gis kay commencer la ziar parce que li ngi wax baax na waye xolé yonent bi mu déggé lolou dafa ñëw ba ci ñoom wo leen ñëw mu ne yeena wax li ñu neewal yonent bi ne leen lima indi ku ci d'accord boko ci man waye lima indi man yonent ku ci d'accord boko ak man de ma leen gëna ragal yalla damay tak ay soxna damay nelaw guti damay wor di dob man raghiba an sunnati fa laysa minni lima indi na ku ci d'accord boko ak man pourtant liñ wax rafet na de ay yaa dimene na boku len ak man ndax yalla yoniou ma ndax lolu kon ndeke diine du sunu xel lu mu rafet lu rek ñu dal koy def ikhwani kon inshallah ge jot nañu dal di yam fofu ba inshallah besi di ñewat ñu dal di koy egal kon